الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما أحرموا من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين الله متكبرين الله أكبر كلما رفقوا بعرفة الله أكبر كلما وقفوا بعرفة خاضعين مهللين وداعين الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام ذاكرين الله أكبر كلما رموا الجمرات محلقين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر كلما سالت منهم العبارات خاشعين لربهم راجين وخائفين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يستوي عنده ما في السر العبد وإعلانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق وتبيانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة واعلموا أن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر جعله الله عيدا لأهل الإسلام يأتي بعد يوم عرفة الذي يؤدي الحجاج فيه الركن الأعظم من أركان الحج كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة ويقول صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة تكفر السنة القابلة والماضية ويوم عرفة أيها الإخوة هو يوم العتق من النار يعتق الله فيها من وقف يعتق الله فيه من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين ممن تقبل الله توبته وصيامه وصلحت آماله ونيته ndugu zangu katika imani baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kipenzi chetu mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الذي قال الله فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله متومي أمباي الله سبحانه وتعالى مسيمكم زمزي سيم محمد وأنبيه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيكي ومنمبين الله سبحانه وتعالى باسني فواتني ميمي يحببكم الله Allah atakupendeni wa yaghfir lakum dhunubakum na atakusameheni madhambi yenu ayuhan nas enyi watu itaqullaha ta'ala washkuruhu mcheni Allah mtukufu na mumshukuru yeye على نعمه العظيمة ونعم ذاك تكفو ونعم ذاك زلزكوب واعلموا أن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر لكن جواني وما سكو ينهي له ndiyo siku ya hija kubwa ja'alahu Allah 'eedan li ahli al-islam Allah subhanahu wa ta'ala alifanya ni siku ya sikukuu kwa waislam yati ba'da yawm arafa idi hii inakuja baada ya siku ya arafa الذي يؤدي الحجاج فيه الركن الأعظم سيكو أمبايو ما حجاجي ونتكليزا نغوزو عظيمة نغوزو كوبا من أركان الحج ميونغوني موانغوزو زحجة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما لبيو سلم امتوم صلنا سلام سموين دي الحج عرفة Hija ni Arafa. Bimana mtu yoyote atakaye kwenda hija kisha akaikosa siku ya Arafa, fala hajjata lahu, mtu huyo atakuwa hana hija. Na kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, lilladhina lam yadhhabu fil hajj, kwa wale ambao wako majumbani hawajaenda katika hija. Akasema lamma suila an sawmi yawm arafa, alipoulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Arafa, faqala tukaffiru as-sanata al-madiya wal-baqiya. Mtume alayhi salatu wassalam akasema funga hiyo, funga ya siku ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtu kwa funga hiyo madhambi ya mwaka uliotangulia mzima na mwaka unaokuja mbeleni mzima. Mtume alayhi salatu wassalam akaita saumu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Wal Arafa mawjudu fi Makkah, na hiyo Arafa yenyewe inapatikana katika mji wa Makkah, ni kiwanja. Ukitoka Makkah al-Mukarrama unatembea masafa fulani unafika Mina. Ukifika Mina kisha unatembea unafika Muzdalifa. Ukishafika Muzdalifa kisha unatembea unafika Arafa. Ni viwanja ambavyo viwanja hivi, limadha summiya yawmu Arafa, kwa sababu gani iliitwa siku ya Arafa kwamba ni yawmu Arafa? Ni pale Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alipolala akaota kwamba anamchinja mwanawe. Ilikuwa ni tarehe moja ya mwezi wa Dhulhijja. Ilikuwa ni tarehe moja ya mwezi wa Dhulhijja. Akakaa ndoto ile ikawa inakariri mpaka pale alipojua kwamba sasa hii ndoto natakikana niitekeleze, kwani ndoto za manabii ni haki na ni ukweli. Siku ile alipojua ikaitwa yaumu Arafa, siku aliyojua. Yani Nabii Ibrahim alijua kwamba hii ndoto ni ya ukweli na ninatakikana niitekeleze. Hivyo Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alipojua, alikuwa katika viwanja vile vya Makkah. Viwanja vile vikaitwa viwanja vya Arafa, lakini saumu yenyewe nayo ikaitwa saumu ya Arafa. Na kadhalika zile dua zinazoombwa zikaitwa dua yaumi Arafa. Kila kitu kikanasibishwa na Arafa. Ya ajaba, ni ajabu iliyoje kwa watu ambao kwamba leo hii wanawapoteza watu. Hakikatan tumefika zile zama Mtume alayhi salatu wassalam alizokuwa anaogopea. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alisimama akasema, akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immata al-mudhillin, hofu yangu kubwa mimi ninayoogopa kwenu nyinyi umati wangu ni maimamu viongozi, mashehe wenye kupoteza watu. Wenye kupoteza watu. Angalia hujja zinazotumiwa kwamba eti watu wasioge Idi siku ya Idi wala wasifunge siku ya Arafa. Wanasema eti kwa sababu mwezi hatujauona, hali ya kuwa mwezi ulionekana wakaukataa. Mwezi unaonekana Tanzania, kisha wewe unaukataa. Alafu wasema Waislamu msifunge. Fungeni siku ya kesho ndio Arafa. Tayib, Arafa inafanyika mahala pamoja, ni Makka. Katika kiwanja kimoja cha Arafa ambacho kinapatikana nje ya Makka. Wewe leo hii utasimama Arafa yako wapi? Dodoma? Dar es Salaam? Morogoro? Wapi? Tangamano? Utasimama wapi Arafa yako? Alafu sasa, baada ya hilo kukaja na shubha nyingine ambayo haina hujja kabisa, akwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katuambia, fa in ghumma alaykum, kukiwa na mawingu timizeni 30. Tayibu, kukiwa na mawingu na mwezi ukawa haujaonekana, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam katika zama zake kulikuwa na mawingu na mwezi haujaonekana siku moja, lakini al-A'rab akauona sehemu mbali, sehemu alikouona alivyotembea na farasi mwendo wa kasi kweli kweli mpaka afika Madina ni asubuhi kama saa 4 au saa 5. Ule mwendo ulivyokuwa mrefu, afika amwambia ya Rasulullah, mmefunga? Ilikuwa ni siku ya Eid, ni siku ya Ramadhani ya 30, mmefunga nyinyi? Asema ndiyo tumefunga, mimi jana nimeuona peke yangu, nimeuona kwa mwezi. Mtume akamwambia atashhadu an la ilaha illa Allah, je, washuhudia wewe kwamba hapana mola afasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Fala naam. Akasema ndio. Qala atashhadu anni rasulullah, unashuhudia kwamba mimi ni mjumbe wa Allah? Qala naam. Qala ya Bilal, tumekasema hey Bilal, waambie watu wafungue leo wasibakie na saumu, lakini siku ya Eid tutaoga kesho, maana muda umeenda. Eid tutaoga kesho. Hii yote ni kuonyesha kwamba Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na hirsi na pupa ya kuweza angalau ajue mwezi umetoka wapi ili afungue. Lakini kwa dharura, kutokana na mawasiliano ya wakati ule ilikuwa ni mafinyo, Mtume alayhi salatu wassalam ikambidi atimize kama hadithi ilivyozungumza, kwa sababu watu wa usul wanasema ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Dharura ikitokea inahalalisha jambo ambalo kwamba ilikuwa ni haramu kulifanya. Naam, ni haramu kufunga siku ya Eid, ni haramu, lakini kwa kuwa kuna dharura, muwasilat hakuna, mawasiliano hakuna, na mwezi hamjauona, hapo mtaambiwa mmedharurika nyinyi, endeleeni na funga yenu. Lakini ikiwa dharura imeondoka, watu mwezi wameuona, wewe ukaukataa kusudi, lakini pia dharura nyingine imeondoka, Mtume akasema al-hajju Arafa, na siku ya Arafa umeijua, umeijua bidhabt, watu wanaonekana wako Arafa, takbira zinapigwa, khutba za Arafa tumetumiwa, kadhalika leo siku ya Eid watu wanachinja wanaonekana. Eti mtu akwambie usifunge leo, usioge leo, wewe leo funga leo. Katazo la Mtume la kutofunga siku ya Eid, kwamba utakiwi kufunga siku ya Eid, wewe linakuhusu, kwa sababu huna tena dharura. Sitaki kuendelea sana hapo, kwa sababu Abu Eid kashajibiwa na Sheikh Abu al-Fadhil Qasim bin Mafuta kuhusiana na kipengele hicho, pale alivyotetea kwamba eti hakuna mmoja katika maimamu anayesema kwamba siku ya Arafa katika sehemu zote ni siku ambayo mahujaji wako Makka. Maneno ya Imamu Shafi ya peke yake yanatosha kuwa ni jibu kwa Abu Eid. Al-Imamu Muhammad bin Idris Ash-Shafi rahimahullahu ta'ala, yeye anasema Mtume aliposema sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi, wa aftiru li ru'yatihi, na fungueni kwa kuonekana mwezi, khitabu hii amri hii ilikuwa inawahusu Waislamu wote, kwa sababu wakati ule ilikuwa hakujakatwakatwa mipaka kama kuna Tanzania, kuna Kenya, kuna Uganda, kuna Waislamu wote walikuwa kitu kimoja. Mipaka hii ilikatwa baada ya mwaka 1800 na huko ndipo ikaje ikakatwakatwa. Lakini wakati ule ilikuwa watu wote ni kitu kimoja, umma mmoja. Kwa hivyo amri hii ilielekezwa kwa Waislamu wote. Hivyo tunawasikitikia sana ndugu zetu. Kwa hakika funga ya Arafa, mtu anasamehewa madhambi ya mwezi mzima, ya mwaka mzima uliopita na madhambi ya mwaka mzima ujao. Leo aja mtu da'i yad'u ila ad-dalala wa rukama huwa la yusalli aslan illa fi ba'd ahyani kama na'rifuhu. Lakini ma'al asaf ash-shadid, watu wengi leo wamegurika na maneno ya Abu Eid na watu mfano wake, wakaacha wakaacha kufunga kwanza siku ya jana, kadhalika wakaacha kuoga Eid siku ya leo. Tayib, tena nyingine ukitumia akili peke yako unaelewa. Wewe unasema Maka ni mbali, hata ukiambiwa hili live hutaki. Mbona ukiambiwa live mpira uko Marekani unakubali? Wasema ah, huu wacheza sasa hivi, huu nimeuona mwenyewe live. Kwa hivyo live ya makafiri ndiyo, lakini live ya Waislamu sio. Hamtaki dini iliyotoka Maka na Madina, mwataka dini iliyotoka wapi? Lakini hayo ni maneno ya jongo. Jongo alishasema, akasema mimi kama mimi. Huyo ni mtu mkubwa ambaye ni kadhi mkuu wa Dar es Salaam. Asema mimi kama mimi huwa naingia kwenye Ramadhani na kutoka kwa kutumia kalenda ya Mashia. Sina wasiwasi katika hilo. Naingia kwenye Ramadhani na kutoka. Huyo ndo ategemewa aseme jamani fungeni, jamani fungueni, asema hivyo. Tena asema mimi wala sina shida, natumia kalenda hiyo. Na mwingine yoyote atakaye anzisha jambo lake, akalibuni, akalileta kwenye dini, likawa ni jambo linawahusu Waislamu, linawasaidia, twajibu likubaliwe. Yaani dini imekuwa ni kitu cha watu waanzishe, wengine watukue. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ataremsha aya siku ya Arafa, yawma al-jum'a fi Makkah al-mukarrama fi ashhur al-hajj, yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, nimezitimiza kwenu nyinyi neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu ndio dini ya sawa. Allah sana dini imekamilika. Wewe unasema atakayebuni jambo akalileta akaliingiza kwenye Uislamu tulikubali, wala asiangalie kwamba yeye ni msuni wala yeye ni mshia wala naa, asiangaliwe maadamu kabuni jambo. Yaani dini yetu imekuwa dini ya kubunibuni. Ndio maana jamaa tutabili alipolala Muhammad Ilyas akaota kwamba watu wanatakikana watoke siku tatu, siku 40, siku ngapi, mwisho waishi ni Pakistan huko, nao wakashika. Kwa hivyo mimi nikiota kijana langu na nyinyi mshike. La, hadha la yajuz, la yanbaghi fil Islam. Albatta Ibn Mas'ud radiyallahu anhu abainisha, asema lile jambo ambalo lilikuwa ni dini wakati wa Mtume, hilo ndilo dini, na lile ambalo lilikuwa sio dini wakati wa Mtume haliwezi kuwa dini leo hii. Ndugu zangu katika imani, tanabahu, zindukeni, mnalala mpaka lini? Watu wako kwenye usingizi mrefu ambao hata ukimwagilia ndoa ya maji aje huko upande wa pili. Nasalullah salamata wal afia. Kadhalik, baada ya shubha hiyo ikaja shubha ya kwamba Arafa imeungana na siku ya Jumamosi. Sasa kuna baadhi ya watu wanasema haijuzu kufunga siku ya Jumamosi. Taibu naam, tasema ndiyo hadithi hiko ya Mtume alayhi salatu wa salam. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tasumu yawma sabt, msifunge siku ya Jumamosi, illa maftaradha Allahu alaykum, isipokuwa yale ambayo Allah ameyafaradhisha kwenu. Hadithi hii na hadithi nyingine unaosema la tasumu yawma sabti, msifunge siku ya Jumamosi, hata kama mmoja wenu atakuwa hana chakula, achukue lihaa shajara, tawi la mti, atafune kuhakikisha atafungua. Hizi ni hadithi mbili ambazo zinakataza watu wasifunge siku ya Jumamosi. Lakini kuna hadithi nyingine ambayo Mtume anasema, siku moja alimwona mwanamke mmoja amefunga siku ya Juma. Faqala laha, akasema akamwambia, asunti amsi, jana ulifunga, bi maana al-khamisi. Qalat la, akasema hapana. Qala laha, akasema akamwambia, atasumina ghada, je kesho utafunga? Qalat la, akasema hapana. Yaani kesho Jumamosi utafunga? Akasema hapana. Akamwambia idhan aftiri, basi fungua, kwa sababu Ijumaa utakiwi kuifunga peke yake, ima ufunge siku kabla yake au siku baada yake. Siku baada ya Ijumaa ni Jumamosi. Hadithi hii muttafaqun alayhi, wameafikiana Bukhari na Muslim. Ama hadithi iliyopita iliyokataza kufunga siku ya Jumamosi, baadhi ya ulama wanasema ni dhaifu, baadhi ya ulama wanasema ni munkar, baadhi ya ulama wanasema ni shadh, baadhi ya ulama kama Imam Malik anasema ni kadhibu wa ma ila dhalik. Pamoja na kwamba kuna wengine wanasema ni hadithi hasan, ni hadithi isnadi yake ni hasan, wengine wakisahihisha kama Sheikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hata miongoni mwa aqida au miongoni mwa uslubu wa ahli sunnah wal jamaa unaotumiwa katika masuala ya khilafu, kwanza kabla ya mambo yote inakuja al-jamu baina al-adilla, zikusanye dalili kwanza, alafu angalie ipi ni nasikh, ipi ni mansukh, ipi imefutwa, ipi imefuta. Kisha baada ya hapo uangalie at-tarjih, ipi ambayo kwamba ina nguvu kuliko nyingine, kwani mmoja inaweza kawa ikawa sahihi na nyingine ikawa asahhu minhu, hii ni sahihi na hii ni sahihi kuliko ile ya kwanza. Haya yote Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala haya yafanya, yani vipata hadithi ile tu akarajihisha kwamba haijuzu kufunga siku ya Jumamosi. Lakini zipo dalili za wazi zinazoonyesha kufunga siku ya Jumamosi yaum Arafa kuna juzu. Mfano wa dalili hizo ni hadithi iliyotangulia, asumti amsi, jana ulifunga? Hapana. Atasumi na ghada, kesho utafunga? Asema hapana. Basi fungua. Hiyo ilikuwa ni Jumamosi. Kadhalika kufunga siku tatu kila mwezi ayyamul bid, Abu Huraira radhiyallahu anhu asema aliniusia Mtume nifunge siku tatu kila mwezi, zikiangukia siku tatu hizi na siku ya Jumamosi inajuzu kufunga. Kadhalika siamu ya Daud, bwana mmoja alikuja akamwambia Mtume, mimi nina nguvu ya kufunga. Akaambiwa funga siku tatu kila mwezi. Akasema nina nguvu. Akaambiwa funga leo kesho fungua, funga leo kesho fungua, funga ya Nabii Daud. Na la shaka mwenye kufunga hivi Jumamosi anakutana nayo. Kadhalika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyozungumza na Aisha na wengineo, kana yasumu Shaaban kullahu, alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban Mtume wote. Na la shaka mwezi wa Shaaban ni sunna. Wa fi riwaya kana yasumu Shaaban kullahu illa qalila, alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo. Ni kuonyesha Jumamosi ziko ndani yake. Kadhalika Mtume akasema, man sama ramadhana, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, thumma atbaahu, kisha akafuatisha, bisitti min Shawwal, siku sita za mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahr, anakuwa huyu kama kafunga mwaka mzima. Na la shaka watu wakifunga siku sita za Shawwal baada ya Ramadhani, Jumamosi inaweza ikawepo, lakini haijanukuliwa kwa yoyote katika salafu saleh aliyesema kwamba Mtume alikuwa akiruka siku sita zile. Hakuna katika siku ya Jumamosi. Kwa hivyo ikaonekana kwamba siku ya Jumamosi wewe kuiainisha na kuidhamiria unaifunga kama hiyo Jumamosi, ndiyo haijuzu. Lakini ikiingiliana na masiku ambayo kama ya kisheria ka yaumi Arafa, kama siku ya Arafa, kadhalika wa yaumi Ashura, na siku ya Ashura, wa ayyamil bidhi wa ma ila dhalika, hizi zinajuzu, wala ghadaba, wala hakuna gogoro lolote. Sasa hii nayo ni message kwa Salim Barahiani ambaye ameharamisha kwenye redio yake. yake kufunga siku ya jana, akasema ni haramu na ukifunga unapata madhambi. Kaifa tuamilu al-khilafi al-ikhtilaf, vipi unatahamal al-ikhtilaf wa anta sahibu shar'a wa umesema kulia ya sharia? Vipi unashindwa kuleta jambo baina al-adilla? Vipi unashindwa kurajihisha? Vipi unashindwa kuangalia nasikh wal mansukh na wewe umesema kulia tu sharia? Kadhalika, hii ni message kwa al-kadhdhab al-muftari alladhi yadandiru kalamahu yudandiru kalamahu fi al-turuqati wa fi al-aswaq, ambaye anazungusha maneno yake katika njia njia na kwenye vijumba jumba na masokoni, kwamba usajumaga mwenyewe akasema Jumamosi watu wasifunge. Fa anta kadhdhab al-muftari, intaha kalamuka, maneno yako yamekwisha tayari. Tunaendelea katika masala yanayohusiana na siku ya Eid, baada ya kuziondoa hizo shubha, maana hizi zilikuwa ni shubha zinaduru fi ruusi baadhi nnas, katika vichwa vya baadhi ya watu. Fa aqulu barakallahu fikum, basi ninasema Allah wabariki, hakika hii siku ya Eid al-Hajj sunnatu Ibrahim, hii ni sunna ya Ibrahim wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia ni sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala jami' al-anbiya wal mursalin. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sharahu li Ibrahim hina fadabnahu alladhi amarahu Allah bi dhalihi kama aslaf. Sharia hii Allah anayamrisha Ibrahim pale alipomwamrisha amchinje mwanae kama tulivyotanguliza huko nyuma. Fa badara bi imtithali amri rabbih, akaharakisha kumchinja kutekeleza amri ya Mola wake. Allah asema falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, alipojisalimisha yeye na mwanae wote wawili, baba akajisalimisha kumchinja mtoto, mtoto akajisalimisha kuchinjwa. Falamma aslama, walipojisalimisha wote kwa Allah, wa tallahu liljabin, akamlaza kifudifudi. Allah subhanahu wa ta'ala asema fanadainahu an ya Ibrahim, hapo tukamnadia tukamwita, ee Ibrahim usimchinje Ismail, kaja sadaqta ru'ya, umeshasadikisha ndoto wewe. Inna kadhalika najzi almuhsinin, sisi kama hivyo ndio huwalipa watu wenye kufanya matendo mazuri. Ismail akakombolewa kwa kichinja adhim. Allah asema wafadainahu bidhibin adhim, tukamkomboa na kichinjo kitakatifu. Aliteremsha kondoo kutoka peponi, akaambiwa idhbah hadha, chinja huyu, wala tadhbah Ismail, wala usimchinje Ismail. Na ndiyo maana ikawa ni sunna ya kuchinja katika siku hii ya leo, yule ambaye kwamba ana mnyama akitoka hapa anaenda kuchinja. Rawa Ibn Majah, amepokea hadithi Ibn Majah rahimahullahu ta'ala min hadithi Zaid bin Arqam, qila ya Rasulullah ma hadhihi al-adahi, mtume aliuliza ni nini haya mambo ya kuchinja haya, hebu tueleze. Qala sunnatu Ibrahim, akasema hii ni sunna ya nani? Ya Ibrahim. Qila lahu fama lana biha, sasa sisi tunahusika na nini na sunna hiyo? Qala bi kulli sharatin hasana, kila nywele moja ya kondoo, kila nywele moja ya mbuzi, kila nywele moja ya ng'ombe, kila nywele moja ya ngamia, katika wanyama wanaofugwa ukichinja nywele moja unapata thawabu 10. Wewe ukiambiwa chinja unaona kama jamaa washaniona mimi na mbuzi zangu hapa au nina pesa, sasa washaanza njaa njaa yao, wataka mimi nigale msikitini. Bwana wewe, ni kwa ajili yako wewe humsaidii mtu. Siku ya Kiyama mtume anasema atakuja mnyama uliomchinja na pembe zake na mifupa yake na ngozi yake, anakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha uchamungu wako uliofanya siku ya Eid. Qal, mtume akaulizwa fasu, wasemaje kuhusiana na sufi, imani yale magoya? Qala, akasema likulli sharatin min as-sufi hasana, kila nywele moja ni sawasawa ni sufi au ni nywele ya kawaida, unapata jema moja. Wadhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume akachinja bikabsaini akarnaini anlahaini, siku ya Eid al-Adha, yeye alikuwa wakati huo yuko nyumbani, akachinja makondoo mawili yenye ujivujivu na umili weusi na weupe tena yenye pembe, akayachinja alayhi salatu wassalam. Thumma qala ahaduhuma ala Muhammad wa ali Muhammad, mmoja hapa na Muhammad na kizazi chake, wal akhar an ummati Muhammadin, na ili jingine ni la ummati wangu, umma wa Muhammad, wale ambao kwamba watakosa vichinjwa basi mimi ni wachinjia. Idhan ayuha nas fabadiru rahimakumullah bi ihya'i sunnati al-mustafayn al-akhyar, harakisheni enyi ndugu kuitikia hii sunna ya wateuliwa wawili Muhammad na Ibrahim. Fa inna ba'dha al-ulama yara anna al-udhiyata wajiba, baadhi ya ulama wanaona jambo la kuchinja ni wajibu, ala dhawil yasar, kwa wale watu waliona uwezo, wal jumhuru yarawna annaha sunna, ama jumhuru ulama wao wanaona kufanya hivyo ni sunna, wa huwa al-qawl al-mukhtar, na hiyo ndio kauli iliyokubaliwa iliyochaguliwa, wa hiya afdalu amali ya'maluhu al-muslim fi hadha al-yawm, na ndio jambo bora ambalo muislamu analifanya katika siku hii ya leo. Wadhabuha afdalu min as-sadaqati bi thamaniha, na kuchinja huyo mnyama ni bora zaidi kuliko kutoa sadaka thamani yake, li'anna bi dhabihiha ihya'an lis-sunnah, kwa sababu katika kuchinja huyo mnyama ni kuhuisha hii sunna ambayo kwamba tunaimiza. Kadhalik wa afdalu al-adahi akramuha wa asmanuha, ile yoni kichinjo kilicho kizuri ni kile ambacho kwamba kimenona vizuri, ambacho kina hali nzuri, wa aghlaha thamana, na ambacho umekinunua kwa thamani ya ghali. Watajizibu shatu anir rajuli, na kondoo mmoja inamtosha mtu wa ahli baiti na watu wake wa nyumbani kwake. Walbadanatu walbakaratu an sab'ati, ama ng'ombe na ngamia inajuzu kuchangia watu saba wakamnunua, kisha wakagawanya nyama zile baada ya kuchinja. Walmujizu min adh-dhani, na kinachojuzu katika masala ya kondoo, ma tamma lahu sittat ashhur fa akthar, ni kondoo aliyetimiza kuanzia miezi sita kwenda mbele. Wa min al-mazi, na katika mbuzi, ma tamma lahu sanatan fa akthar, ni mbuzi aliyetimiza mwaka kuendelea mbele. Wa min al-baqar, na katika ng'ombe, ma tamma lahu sanatan, ni yule aliyetimiza miaka miwili. Wa min al-ibil, ma tamma lahu khamsa sinin, na katika ngamia ni wale waliotimiza miaka mitano. Wajitanibu dhawati al-uyubi, jiepusheni sana mbali na kuchinja wanyama walio na aibu. Fa innaha la tujzitu fi la tujzihu fil adahi, kwani hao hata ukichinja haijuzu katika kichinjo chako. Fala tajzibu al-awra al-bayn awruha, haijuzu kumchinja mwenye na chongo ambayo imedhihiri upofu wake. Wala arja al-bayn arjaha arjuha, na mtu na mbuzi aliyekiburu ambaye inaonekana hata kutembea pia hawezi vizuri. Wa yallati la tutiqu al-mashy ma'a as-siha, na ni yule ambaye hataweza kutembea vizuri na mbuzi waliokuwa sahihi, na kama utaenda naye machungani basi utamsubiri kila wakati. Mfano wa huyo haijuzu kuchinja. Wala al-maridatu al-bayn maraduha, wala mbuzi mgonjwa ambaye ugonjwa wake waonekana wazi huyu mgonjwa huyu, pia huyo usichinje. Wala hazilatu allati la mukhala, aliyadhoofika amezeeka mpaka hana akili asikii, ndipo wewe wataka umchinje huyo, pia usichinje huyo, huyo usichinje. Wala al-awra allati istabana awruha, nimeshatangulia al-awar, yule ambaye kwamba ni kipofu mpaka upofu wake waonekana akitembea alipiga na ukuta, wachana naye huyo. Wala al-qudba wala al-adhaba allati qutina akthar quruniha au udhuniha kadhalika, au yule ambaye kwamba amekatwa labda pembe zake zote au masikio yake yote, huyo pia achana naye, anaibu huyo. Wala al-hatma wala kibogoyo allati dhabat thanayaha, kazeeka mpaka hana meno, wachana naye huyo, afai min usuliha, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Watajizikul jamaa aljamaa wasamaa wa hiya saghirat aladhan, ama aliyezaliwa mwenyewe na masikio mafupi huyo ni najuzu, maana ndio alizaliwa. Au alladhi lam yukhlaq laha udhun, au hajaumbwa na masikio aslan, huyo pia inajuzu kaumbwa hivyo, huyo siko salama. Watajizibu albatara wa hiya allati quti'a udhunaha am lam yukhlaq laha udhun, ama aliyekata kidogo sikio lake au halijaumbwa kabisa, pia huyo inajuzu. Wayajizibu alkhasr wa huwa ma qut'at khasiyata, ama aliyeondolewa korodani zake, aliyetahiriwa, sijui kwa Kiswahili nasemaje, mnajua kwa Kirio tu, aliyevunjwa. Ala kulli hal, huyo naye vile vile vile anasema wa sunna tanharu al-ibil, huyo inajuzu. Wa sunna tanharu al-ibil qa'ima, iliyo sunna ni kumchinja ngamia akiwa amesimama. An-nahar si kuchinja na kisu, an-nahar ni kutobolewa ngamia sehemu ambapo kwamba wanaongana kati ya shingo na mikono ya mbele hapo mwanzo wa shingo yake, ni kudungwa na kutoka damu, ndio kuchinjoka kuchinjwa kwa ngamia. Qala wa sunnatu nahru al-ibil, iliyo sunna ni kufanywa nahar ibil qa'ima, akiwa amesimama. Maqulatan yadha Yusuf, amefungwa mkono wake wa kushoto. Yata'anuha fi walidatiha, anamdunga kwenye koromeo lake. Wa hiya ma baina asli al-unuq wa sadri, na ni sehemu ambayo kwamba kumeshikana baina al-unuq wa sadri, shingo na kifua. Wa yudhbahu al-ghanam wal-baqar mudja'a, ama mbuzi na kondoo na ng'ombe, hao wanachinjwa wakiwa wamelaza. Ala al-ardhi, juu ya ardhi. Ala jambiha al-aisar, amelazwa kwa upande wake wa kushoto. Wayakulu inda dhabhi, na atasema wakati anachinja, bismillahi Allahu akbar, kwa jina la Allah, Allah ni mkubwa. Allahumma inna hadha minka walad, ukiwa utaweza ongeza hayo maneno, ewe Allah, hakika huyo ametoka kwako na ni wako leo namchinja. Wayatalaffadhu binniyya, kisha atatamka nia, fayakulu an fulani, atamtaja yule kama ni mtu amemwambia, bwana mchinjie mbuzi wangu, sema hadha an fulani, huyu namchinja ni wa fulani. Wayarfuqu bil hayawanati bi an yahsuna dhabh, lakini pia muwahurumie wanyama kwa kutengeneza kuchinja kwao. Wayahuddu shafra, kikoleze kisu chako vizuri kikoe. Wa hiya sikki allati yudhbahu biha fi makani la tarahu albahimat ukhra, tena mchinje mahala ambapo huonekani na wanyama wengine. Mchinje mahala ambapo huonekani na wanyama wengine ikiwezekana kufanya hivyo. Wala yadhbahu bi alati kala, na wala asichinje na kisu au panga ambalo linamtaabisha mnyama. Umechinja kama ulivyo kanusa, sema kwani kimbie kidogo, wenda kukoleza huku, mnyama anapata taabu, wenda tena wachinja bado, koleza huku. Hiyo haijuzu, ni kumtesa mnyama, ndugu zanguni huko. Wayajibu qat'u al-mal, lazima ukate mishipa, wa huwa majra at-ta'ami wash-shara, ukate koromeo na kitu cha chakula na maji. Wal-hulqum, na koromeo la ndani, wa huwa majra at-tanaffus, na hiyo ni ile sehemu ambayo anatolea nayo pumzi. Kadhalika waahad alwajhatayn au kilayhima, mishipa miwili ya pembeni au mmoja, unakata yote. Wa huma ay alwajdan irqani fi janib al'itq yajri ma'a ad-dam, ni mishipa miwili ambayo iko pembeni huko na huko, ambapo damu zinapita katika mishipa hiyo ya ndani kabisa. Ukiudunga huo utauona damu inaruka. Hii lazima nayo pia vile vile uikate, ili usimsumbue mnyama katika kupakwata akachelewa kufa. Ndugu zanguni, katika siku ya leo mtatusame, kwa sababu jana tulisema tutoe hutuba dakika 15 20, watu wakasema hapana shekhe, elezea kila kitu, potelea mbali, iwe ndefu. Sasa tulieni tumsikize vitu, mjue ahkamu al-udhiya vizuri, msiwe na haraka. Wa sunnatu, iliyo sunna ayuksama lahma al-udhiya thalatha, nyama ya kichinjo alichokichinja ugawanya mara tatu. Fayakulu, ye mwenyewe atakula thuluthan, wayahdi ila asdiqaihi thuluthan, thuluthi nyingine atoe sadaka kwa marafiki wake. Wayatasaddaqu bi thuluthin ala alfuqara, na thuluthi itakayobakia atoe sadaka kwa mafukara na maskini. Hayo ni mafungo matatu ambayo watakikana uyapige baada ya kumchinja mnyama wako. Kadhalika asema wa waqtu dhabhi min intidhari salati al-eid ila akhir al-yawm al-thalith ba'da yawm al-eid, si kuchinja ni wakati gani upi baada ya watu tu kumaliza kusali sala ya Idi mpaka siku ya tatu. Siku ya tatu, yani unaweza usichinje leo, umekosa ukachinja kesho, umekosa ukachinja kesho kutwa. Al-amru fi dhalika wasi, katika hili mambo yako wazi. Wal afdalu an yadhbaha yawm al-Eid, lakini iliyo bora sasa amchinje siku ya Idi. Wa an yatawalla dhabha udhiyatahu bi nafsihi, ikiwezekana yeye mwenyewe achinje mnyama wake. Wayajuzu lahu an yuwakkila man yadhbaha, lakini inajuzu pia kumwakilisha atakayemchinjia anhu bihudhurihi au fi ghaibatihi, ni sawa sawa yeye yupo au yeye mwenyewe hayupo. Waman arada an yudhabiya fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha shay'an min sha'rihi, anayetaka kuchinja ilikuwa ni kuanzia mwezi mosi wa Dhulhijja, anayetaka kuchinja mnyama yoyote haruhusiwi kunyoa nywele zake wala kukata kucha zake mpaka baada ya kuchinja. Wala min adhfari illa au ila an yadhbaha udhiyatahu au yadhbaha wakilo, mpaka atakapochinja mnyama wake au atakapochinjwa ni wakili wake. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha nnas innakum alyawma fi yawmi adhim, hakika jueni kwamba leo hii mko katika siku adhim tukufu na ayam. Min yawmi idi, katika siku za idi. Min ayadi alislam, katika idi za Islam. Wa ayadi alislam kulluha tati ba'da adai rukuni min arkani al'azam, nguzo za Islam zote zinakuja baada ya kumalizika nguzo kubwa tulivyosali sala ya idi al-fitri, ni baada ya mwezi wa Ramadhani. Tunasali sala ya idi al-adha, ni baada ya kutekeleza ibada ya hija, ndio watu wanasali salatu al-idi. وعيد اليوم بعد اداء ركن الحج الى بيت الله يعتق تنزل المغفره والعتق من النار مغفرا سماء ونسكا كتب الله سبحانه وتعالى نكواتهور نموت في يوم عرفه على المسلمين ketika siku ya arafa kwa waislam لان ربنا ينزل في ذلك المكان فسمى الله سبحانه وتعالى انا سكا mpaka wingu wa dunia فيقول anasema kuambia malaika wake undhuru, angalieni watu wangu, jao wamekuja kutoka sehemu za mbali, shazana hodhara, nywele zao zimechanguka changuka, miguu yao ina mavumbi, hawana chochote watakacho isipokuwa ni kutaka radhi zangu. Shuhudieni leo hii nimewasameni. Fayati hadha rafidhi fayakulu man zara kabra al-Husain yawma arafa, mwenye kuzuru kabri la Husain siku ya Arafa, huyo ni sawasawa amefanya hija 70 zilizokubaliwa. Shahada, unataka kuwatoa watu hija wapeleke kwenye kaburi? Watakaje wewe? Unayewafanyia watu wa mzururuzani siku ya Arafa, wataka nini? Ni kutaka kuwafanya watu waache Arafa kule Maka, wafate zile hija 70 kule zilizokubaliwa, ili watu waachane na ibada ya Maka, waende wakaabudie makaburi. Bado hamjagutuka tu, bado asema mimi nafuata kalenda ya Mashia. Ala, wewe vipi? Hawa lengo lao ni kukutoa nyinyi katika Uislamu na kupelekea kwenye mambo mengine huko. Leo wewe unasema hapana bwana, mimi siwezi kukubali, naingia na mwenye huyu na choko, una nini jongo? Elewa ndugu zangu katika imani, huu ni ulimwengu wa elimu. La tatakallamu bighairi ilmi, usiongee bila ya elimu. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'lam, kwanza jua kabla hujafanya nini, kabla hujaongea hujafanya kazi. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kaweka mlango kwenye Jami' as-Sahih, akasema al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla hujaongea na kabla hujafanya kazi yoyote. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba laisa al-'idu liman labisa al-jadid, sio Idi tu kwa yule aliyevaa nguo mpya akajiona ndio huyu kwenye Idi. La, watajamala fi dhahiri ma kharabi batini, akajipamba katika dhahiri yake lakini moyoni mwake huwa ameharibika, ni mchafu. Hiyo sio Idi. Walakin al-Idu liman ataa Allah zahiran wa batina, lakini Idi ni kwa yule atakayemtii Allah kwa wazi na siri. Wakafa yawma al-wa'idi, akaogopa siku ya kiyama. Walaysa al-farq bil-'id min ajli husul al-ma'akal, furaha ya idi tu sio eti kwa sababu tu ukale, eh, wal-masharib unywe, wal-malabis uvae alfakira nguo za fahari, wal maratib alfakhma, na magari ya kifahari, mapikipiki na nini, walakin alfarh bil eid min ajli lail almaghfira. Furaha hii ni kwa ajili ya kupata msamaha, wal itq min an-nar, na kuwekwa mbali na moto, wa adai ta'at, na kutekeleza taa. Faman nala min dhalika shay'an fahadha al-yawm lahu 'eidun sa'id. Atakayepata maghfira ya mola wake katika siku hiyo, huyo ndiye ambaye kwamba amepata idi ya kweli. Wa illa fawwa maqrudun ba'idun, na kama si hivyo, huyo atakuwa ni mwenye kufukuzwa mbali siku ya kiyama. Qala al-Hasan rahimahullah ta'ala, kullu yawmin la nasi laha fi, kila siku ambayo hatumwasi Allah katika siku hiyo, fahuwa idun, basi hiyo ni idi kwetu. Kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'min fi ta'ati Allah, kila siku ambayo muumini anaikata siku hiyo katika taa ya Allah, wa dhikri, na katika kumtaja yeye wa shukuri na kumshukuru, fahuwa lahu idun, basi jua hiyo ni idi kwetu. Wa idha kanat al-umam wa shu'ubu ghayr muslimah, ikiwa umma na mataifa mbalimbali ambayo sio ya Kiislamu, tatakhidhu laha a'yadan tafta'iha, wanaanzisha majiidi masikukuu waliyoyazusha, watabtadiuha, na wanaanzisha kama vile watu wa bid'a, limunasabati tafiha, kwa minasaba ambayo kwamba si lolote chochote, au munasabati batila, au minasaba ya batili, kufuria tunshartia bid'iyya, ya kikafiri, ya kishirikina au uzushi. Fa inna ayad almuslimin innama ja'alahu Allah limunasabati adhima. Elewani ili za Kiislamu Allah ameziweka kwa ajili ya minasaba mikubwa, wa baada mkidhai mawati miljalila, baada ya kumalizika misimu mitukufu. Fahiya tati baada adai arkani al-Islam, kwani inakuja baada ya kumalizika nguzo za Kiislamu, wanuzulu al-maghfira wal-in'am, vile vile na kushuka misamaha na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Fahmadu Allah wa shukuru, muhimilini Allah na mumshukuru katika hilo. A'udhu billahi minash shaitani rajim, wa likulli ummati جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله haimfikii nyama yako wewe unayochinja, wala damu ya mnyama unayomwaga. Allah haimfikii, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini ucha Mungu wenu ndio ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anautaka. Kadhalika sakhtarnaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum, kama hivyo basi tumewadhalilisha wanyama kwenu ili mumtukuze Allah kwa jambo hilo. Wabashiril muhsinin, wabashirieni wenye kufanya mazuri katika siku hiyo. Allahu akbar wa lillahi. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ليفيض فيها من الخيرات على العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى قيام الأشهاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي أكمله لكم وأتم عليكم به النعمة ورضيه لكم دينا. أيها الإسلام، نجني الله سبحانه وتعالى كذلك ممسكور kwa neema ya Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala Uislamu huu ameukamilisha kwa nyinyi, akatimiza neema zake na akaridhia kwamba ndio dini yake sawa sawa. Fi sahihai, imekuja katika sahihi mbili, ana rajula min al-yahudi qala li amiri al-mu'minin Umar ibn al-Khattab, Mtu mmoja katika Wayahudi alisema kumwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, ayatun fi kitabikum, kuna aya kwenye kitabu chenu, law alaina nazalat, ingeshuka kwetu aya hiyo, ma'asara al-yahud, sisi mayahudi, latakadna dhalika al-yawma ida, tungeifanya siku hiyo ni siku ya sikukuu. Faqala ay aya, akamuuliza aya gani? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aya inasema leo tumekamilisha dini yenu, wa tumemtoa alaykum ni'mati, tumetana nimetimiza kwa nyinyi neema zangu, wa radhiitu lakum al-islam dini. Aya hii ingekuwa kwetu sisi mayahudi siku hii tungeifanya sikukuu. Faqala Umar, Umar akasema radhiallahu anhu, inni la alamu al-yawma alladhi nazalat fi. Sikiliza wewe mayahudi, mimi nilijua mpaka siku iliyoshuka aya hii, wal makana alladhi nazalat, na mahala iliposhuka aya hii, nazalat wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi arafa yawm al-jum'a. Ile shuka aya hii na mtume amesimama katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo msitoe kutufundisha nyinyi Wayahudi, eh, Waarabu wasema sahibu dari adra bima fiha, bwana mwenye nyumba ndiye anayejua mwenye nyumba yake mna nini. Wewe unakunifundisha nini yangu bwana, wakati wewe ni Wayahudi tu? Kwa hivyo sahibu dari adra bima fiha. Idha faman zama anna al-islam la yasbihu li hadha az-zaman, atakayedai kwamba eti uislamu haujuzu tena kwa huu wakati huu umepita ni wakati, au shaka bi salahiyati, au akawa na mashaka na utendaji kazi wa uislamu, au kala innahu mukhtasum bi alaqa fil 'abd bi rabbi, au akasema ah, uislamu unahusiana na mja na mola wake tu, dini yako msikitini huko bwana. Kuna watu wayasema hayo, lakini hapa kwenye kazi yangu hapa ah, sitaki upuuzi mimi bwana. Dini yako huko, kamaona tu labda mtu mlinda geti mwenyewe anasoma Qur'ani. Wewe bila safi ya kelele tu hapa bwana. Siwende msikitini huko. Eh? Hapana, Uislamu hauko hivyo. Mwenye kusema hayo kadhalika. Wa amma asema kadhalika. Wa amma shu'uni an-nasi fima bainahum wa shu'uni as-siyasa wa al-iqtisad wa al-'urf fi al-islam la yatanawaluha. Ama mambo ya watu au mambo ya kisiasa, mambo ya kiuchumi, mambo ya kuhukumu, kwamba eti Uislamu uko nyuma katika mambo hayo. Wa innama hiya matrukatu lilbashari yadauna laha alqawanin, kwa mambo haya atiwe watu waeke wao kanuni, alati yarauna, ambazo wanaziona hizi ni neno wakati huu. Man qala hadha au yatakadahu, mwenye kusema hayo au akaitakidi hivyo, fahuwa kafirun murtaddun an dini alislam, huyo ni kafiri na ametoka katika dini ya Kiislamu. Mukadhibu lillahi ta'ala, amemkadhibisha Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yangu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa idha ta'amanna al-yawma alladhi nazalat fihi hadhihi al-aya, tukizingatia siku iliyoshuka aya hii, wa huwa yawm arafa, ni siku ya Arafa, wa fi yawmi jumaa, siku ya Jumaa, adrakana sarafa zamani alladhi nazalat fihi fa huwa khayru yawmin talat fihi shams. Hapo tutajua kwamba wakati ulioshuka aya hii ni wakati adhim, wakati ambao ni mtukufu katika masiku ambayo majua yanachomoza. Wa adrakana adhamata hadha al-yawm alladhi nahnu fihi, lakini pia tutajua umuhimu wa hii siku ambayo sisi tuko ndani yake, wa huwa yawm an-nahr, nayo ni siku ya kuchinja hii leo, alladhi yali arafa, ambayo inafuatia siku ya Arafa. Wa huwa yawm al-hajj al-akbar, nayo ni siku ya hija kubwa. Wa qad khataba fihi an-nabiy faqal, na mtume alihutubia katika siku hii akasema, atadruna al-yawma hadha, hivi mwajua leo siku gani? Kuna masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, ala na mtume wake ndio wajuao. Fasakata, mtume akanyamaza. Hata dhananna annahu sayusammihi bighayr ismihi, mpaka tukadhania mtume ataitaja siku hii kwa jina ambalo sio lake. Qala, akasema alaysa yawma an-nahr, hivi leo sio siku ya kuchinja? Kulna Allahu wa rasuluhu, kulna tukasema bala, ndio ya rasulullah. Qala ayu shahrin hadha, akasema eh, leo ni mwezi gani leo? Kulna Allah wa rasuluhu a'lam, wajua, lakini wasema hivyo kusudi msije mtume anajibu nini. Tukasema Allah ndio na mtume wake ndio wajuao. Fasakata, mtume akanyamaza. Hata dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi, mpaka tukadhania mtume atataja mwezi huu kwa jina sio lake. Faqala alaysa dhulhijja, akasema hivi sio mwezi wa dhulhijja huu? Kulna bala, tukasema ndio ndio huo. Qala ayu baladin hadha, akasema huu ni mji gani huu kuna Allah wa rasulu ala tukasema Allah na mtume wake ndio wajuao fasakat hata dhanana anna yusammi bi ghayrihi akanyamaza mpaka tukadhani atauita mji huu kwa jina sio lake kala alaysa bilad makkah akasema huu sio mji wenu wa makkah kuna bala tunasema ndio thumma qala kisha akasema fa inna dimakum jueni damu zenu wa amwalakum na mali yenu haramu ni haramu kumwaga damu na kuchukuliana mali dhulma ni haramu. Eleveni nyie watu mnaojifunga mabomu mkalipuka ya khawarij, enyi makhawarij, eleveni, haijuzu kujifunga mabomu mtu kalipuka na watu, haijuzu. Ni jambo ambalo kwamba limekatazwa. Ar-rasul yaqul fa inna dimakum, hakika damu zenu wa amwalakum, mali zenu, alaykum haramun, kwenu ni haramu. Kahurumati yaumikum hadha, kama ulivyokuwa utukufu wa siku yenu hii. Fi shaharikum hadha, katika mwezi wenu huu. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Maka. Ila yaumi talquna rabbakum, mpaka siku mtakayokutana mola wenu. Ala hal balaghtu, tumekasema jamani, je, nimefikisha? Masahaba wakasemaje? Qalu na'am, ndio. Qala Allahumma fashhad, anyosha kidole juu, ile Allah shuhudia. Na ile ni wazi, Allah subhanahu wa ta'ala yuko yuko juu. Qala Allahumma fashhad fayuballighu as-sami al-ghaib, basi aliyeke hapa, aliyoko hapa, na mfikishie ambaye alikuwa hayupo. Na nyinyi waambie hivyo hivyo, yule ambaye yuko hapa, aliyetikia mauidha hapa, na mfikishie mambo yote, shubuhati hizi zilizorudiwa na nini, ambaye alikuwa hayupo. Faruba mubalaghin au amin sana, huenda aliyefikishiwa akawa ni mwenye kutuma zaidi kuliko aliyesikia. Fala tarjimu ba'di kufara, msirudie tena baada yangu mkawa ni makafiri. Yadribu ba'dukum riqaba ba'di, mnapigana shingo zenu nyinyi kwa nyinyi. Haijuzu muislamu kumfanyia khiana muislamu mwenzake ili auawe au amuue. Haya ni mambo ambayo kwa ni mambo ya kinafiki na ni mambo ya kikafiri. Fatakullaha ayyuhal muslimun, mcheni Allah enyi waislamu. Waadhimu hurumati, na mtukuze mambo aliyoharamisha na yale ambayo ni matukufu. Ni matukufu. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wala mtuziwe nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa kwa haki. Wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, wala msile mali zenu baina yenu kwa batili. Ijtanibu riba, jiwekeni mbali na mambo ya riba, warashwa na mambo ya rushwa, walkhiana na mambo ya khiana. Ndugu zangu, tukisema riba tunazungumza masakosi, hayo pia ni mariba, mavikundi hayo ambayo watu wanataifishwa na mengineyo, katika vikoba, si vikubwa gani, si vikapu, vyote hivi vingine ndani yake mariba. Achani nayo, mwisho wake ni mbaya. Unamkuta mtu ana magari, ana majumba, ana si vikubwa gani, ana vitanda, vyote vinataifishwa kwa siku moja, duka la simu, studio, mapikipiki, yote kwa siku moja. Hii ni kwa sababu anakula riba. Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhina yaakuluna riba, wale wanaokula riba, la yaqumun, hawatasimama hata wafanyeje, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, isipokuwa kama anavyosimama yule mtu aliyegubikwa ni shaitani, shaitani amemshika, anaanguka anguka huko, ndio mlaji riba. Riba ndogo mtume asema ni kama mtu kumzini mama yake. Wachana na riba ndugu yangu, utaingia babala. Enyi ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa mama kwamba Allah ameyakataza na mtume sallallahu alaihi wasallam asema wala taakulu amwalakum bil batil, la wasariqa, acheni wizi, walghisa fil muamalat wal maqalat, msifanye ghisi katika matendo na maneno yenu. Angalia, mimi nabainisha kuanzia tarehe moja hapa ya mwezi wa Dhulhijja, nabainisha kwamba kuna siku ya Arafa itaanguka Jumamosi, fungeni. Alafu atembea al-kadhibu al-muftari au al-kadhabu bisighati al-mubalagha, eh, al-kadhabu atembea asema sikio maaba asema msifunge. Wewe vipi unamjua maaba mje wakalifanya? Walghisa fil muamalat wal a'mal wal bay' was sirah, katika matendo na biashara na kuuziana. Fa inna man ghasha almuslimina falaysa minhum, mwenye kuwafanyia ghisi waislamu huyo si katika wao, amepata njia si ya sawa sawa. Hafidhu ala salawat, zifadhili sala tano wal jumaa wal jamaat sala za jumaa na sala za jamaa wa waqiru al-yamina billahi fi khusumatikum yashmuni biyabu biyabu sidia pia vurugu tu Allah asema wahfadhu aymanakum hifadhini biyabu biyabu msiape vurugu watajanabu shahadat az-zur yekusheni na mazungumzo ya uongo Allah asema fajitanibu ridisa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur yekusheni na uchafu wa kuabudu asiyekuwa Allah lakini pia yekusheni na uongo uongo ni jambo baya Kuna watu subhanallah yani jumaa ni Muhammad ni Khalfani ni Fatima ni Aisha lakini mwili wake anairizi huyo ana mapande huyo ana jibangili la saba mkono wangu umeambota via shirkun huwa ni ushirikina huwa bangili hiyo vua irizi vua mapande vua vitu vyote haijuzu kufunga kitu kwenye mwili isipokuwa mtu aliyevunjika mtu aliyetenguka mtu aliye na kidonda huyu mwenye kidonda anafunga ili nzi wasimshambulie kadhalika wadudu wengine au dawa isiporomoke aliyevunjika anafungwa ile miti ili mkono unyoke kadhalika alitebuka ama kujifunga tiba nyingine ya kufunga kinyume na hizi fa huwa shirku billah ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile fa inna shahadata az-zur qarinatu shirk ushuhuda wa uongo ni rafiki wa ushirikina adhu habisarakum ayyuha an-nas shusheni macho yenu nyinyi watu wahfadhu furujakum zibadeni tuku zenu wasturuni saakum wastirini wanawake wenu kwenye majumba bil hijabi dhafi na hijabu nzito ambazo hazionyeshi mwili wake ndani wala hazina ubana mwili wake akawa anaonekana mbele yake kadhalik wamtaniu wamnauhunna min alkhuruj min albuyut illa lima la budda min wazuieni wasitoke kwenye majumba isipokuwa kwa mama ambayo kwamba ni ya dharura ma'at-tasadduri wa 'adami at-tabarruji pamoja na kustiri kulikotimia na kuto kutembea uso waziwazi kutembea mwili waziwazi Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha nabi ewe mtume qul li azwajika sema waambie wakezo wa banatika watoto wako wa kike wa nisa'il mu'minin na wanawake wa Kiislamu yudhinina alayhinna min jalabibihinna wajifunike majilbabu yao dhalika adana an yurafna fala yudhay hilo litapelekea waligaini wanawake wa Kiislamu hawatoudhiwa ni wauni ni wauni wa kana Allahu ghafura arrahima na Allah ni msamehevu mwenye huruma ikiwa ilikuwa hujui mwanamke basi watakikana kuanzia sasa hivi utengeneze majilibabu yako ushoneshe uvae nikabu na nini kwa sababu bi Aisha asema iliposhuka aya hii baada ya muda mchache tu wakatoka wanawake wa Kiansari nimeusi kama vile makunguru kuonekana macho tu lakini pia mkiwa asipovaa jilbabu na nikabu na stare iliyokamilika utakayelaumiwa ni wewe siku ya kiyama wewe mwanamume Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wanaume ndio wasimamizi wanawake wewe unakosimamia wewe hasa hapa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa mmechunga vipi katika uchungaji wenu wahadharu ayyuha ar-rijalu min isbali al-malabis enyi wanaume jihadharini kuvaa nguo ya kupita chini ya viungo mbili haijuzu mtume akasema ezratul muslimu ila nisaq kikoi cha muislamu mpaka nusu ya muundi kadhalika akasema man jarra taubahu khuyala atakayefukisha nguo yake huko huko chini kwa majivuno na kiburi maana kashajua lakini afanya tu lam yandurillahu ilayhi yawm al-qiyamah la yandurillahu ama hatakumwangalia mtu Yesu yake Al-Imam an-Nawawi katika hadithi kwenye Riyadhu as-Salihin kaleta hadithi asema mtu ambaye ni musbil izarahu swala yake haikubaliwi Al-Imam an-Nawawi katika babu al-libas angalia an-Nawawi ni mshafi na watu wanasema mimi mshafi bwana sisi ni mashafi mbona mashafi wote mko tofauti nao kadhalika vile vile ndugu zangu katika imani من تجنب وما تجنب مخالطة الرجال والخلوة ما غير محرمها في مكان خالي أو في سيارة كذلك من البيل ويكني بالي وانا وكزينو نمي تصنيكو يا وانا أمي ما نمكي تقال وانا عيبو ويمي تصنيكو يا وانا أمي كاف بيني فسبب هل لتبلك يا فتنة وعلمو لكن بيجي ويني وما الله سبحانه وتعالى amekuamrisheni mumsalie mtume sallallahu alaihi wasallam fakaya inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qul sallallahu ala al-khulafa ar-rashidin babakar wa umar wa uthman wa aliya وسائر الصحابة رضي الله عنهم والرضوان والتابعين لهم بإحسان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أقم علم الجهاد وأقم على سبيل أهل الشرك والريب والفساد وانصر رحمتك على هؤلاء العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعدكم لعلكم تذكرون أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فجعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله أكبر ولله الحمد.